zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 14 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Dariusz Korneluk objął Urząd Prokuratora Krajowego. Resort Sprawiedliwości zapewnia, że brak opinii w tej sprawie prezydenta nie mógł wpłynąć na tę decyzję. Rosjanie zakłócali sygnał GPS samolotu ministra wracającego z Polski. Szczegóły zna nasz londyński korespondent. Od dziś pijany kierowca może utracić samochód. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że nie obawia się negowania decyzji, jakie będzie podejmował nowy prokurator krajowy. Dariusz Korneluk został dziś powołany na to stanowisko. Wcześniej zajmował je Dariusz Barski, kojarzony z rządem Prawa i Sprawiedliwości, odwołany przez nową ekipę rządzącą. Według ministra Adama Bodnara nowy prokurator krajowy został mianowany zgodnie z obowiązującym prawem, a brak opinii w tej sprawie prezydenta nic nie zmienia. Według ministra Adama Bodnara nowy prokurator został wybrany z zachowaniem najwyższych standardów, a komisja konkursowa pracowała według transparentnych zasad. Odbyło się to w wyniku otwartej procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Każdy z Państwa mógł zobaczyć w serwisie internetowym, jak przesłuchania poszczególnych kandydatów na prokuratora krajowego wyglądały. Prezydent Andrzej Duda nie wydał opinii w sprawie powołania nowego prokuratora krajowego. Według resortu sprawiedliwości opinia taka nie jest jednak kluczowa. Mówił o tym dziś także szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych, aby sabotować decyzję o powołaniu prokuratora krajowego, mówił dziś rano minister Grabiec i dodał, że opinia prezydenta nie jest dla rządu wiążąca, gdyż za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości odpowiada premier i jego gabinet. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosjanie zakłócili sygnał GPS z samolotu brytyjskiego ministra obrony wracającego z Polski. Donoszą o tym brytyjskie media. A więcej o tym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. GPS? Bezużyteczny. Piloci musieli ustalić pozycję samolotu w inny sposób. Telefony nie działały. Tak opisują to rozmówcy brytyjskich mediów, m.in. dziennika Times. Samolot z ministrem obrony na pokładzie przelatywał nieopodal Kaliningradu. To wtedy Rosjanie mieli zakłócić łączność na około pół godziny. Według wojskowych bezpieczeństwu ludzi na pokładzie nic jednak nie groziło. Nie ma też pewności, czy Rosjanie specjalnie obrali na cel ten konkretny samolot. Minister Grant Shapps był w Polsce m.in. by obserwować duże ćwiczenia NATO w Orzeszu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Od 1 kwietnia będzie refundowana nowa terapia w przypadku zaburzeń lipidowych u pacjentów pediatrycznych oraz rozszerzone będą wskazania do jej stosowania u dorosłych. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział na konferencji prasowej, że dotychczasowe warunki korzystania z refundacji w przypadku tych nowoczesnych leków były zbyt wygórowane. Te wytyczne ograniczenia były zbyt wysokie, zbyt mało pacjentów się kwalifikowało do tego programu, a program jest bardzo mocno skuteczny i zapobiega zawałom udarom po już zachorowaniu, zmniejsza ryzyko nawrotu w tym zakresie. W projekcie nowej listy leków refundowanych są 33 nowe terapie. Nowe programy lekowe dotyczą także m.in. terapii w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii oraz chorób rzadkich. Policja zapewnia, że jest gotowa na zabezpieczenie samochodów pijanych kierowców. Przypomnijmy, że od dziś obowiązują nowe przepisy, które przewidują utratę pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kierowca zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości, mający 1,5 promila i więcej alkoholu w organizmie, oprócz dotychczasowych dolegliwości prawnych, będzie miał po prostu zabezpieczony samochód przez policję. W dalszym trybie postępowania o karze i o ewentualnym przypadku pojazdu czy jego równowartości będzie decydował sąd. Nowe prawo nie pozwala na utratę samochodu, który nie jest własnością pijanego kierowcy. To nie znaczy, że ten kierujący uniknie kary. W dalszym toku postępowania sąd będzie decydował o równowartości przypadku, tak naprawdę równowartości tego pojazdu. Będzie to ustalane już oczywiście poza, można powiedzieć, naszym postępowaniem, natomiast tą wartością będzie średnia wartość rynkowa, wartość, która jest wpisana w polisie ubezpieczeniowej, a w przypadkach wyjątkowo trudnych, czyli jakichś modeli aut, które nie dadzą się w ten sposób wycenić, tutaj będzie powoływany przez sąd biegły. W zeszłym roku policja zatrzymała na polskich drogach około 100 tysięcy nietrzeźwych kierujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Iga Świątek wciąż niepokonana w Indian Wells. Polska tenisistka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Karolin Woźniacki. Dunka skreczowała w drugim secie przy stanie 1-0 dla Świątek. Pierwszą partię Polka wygrała 6-5. Jej rywalką 6-4, przepraszam. Jej rywalką w walce o finał będzie Ukrainka Marta Kostiuk. A w piłkarskiej lidze Europy pewny awans do ćwierćfinału wywalczył Liverpool, który w rewanżu rozbił 6-1 Spartę Praga. W ekipie The Reds zadebiutował 20-letni Mateusz Musiałowski, który wszedł na murawę w 74 minucie. Dalej gra też AS Roma, mimo porażki 0-1 z Brighton. Rzutem na taśmę wygrał Bayer Leverkusen 3-2 z Karabachem Agdam. Aptekarze przegrywali już 0-2, a golem na 2-2 i 3-2 zdobyli w doliczonym już czasie gry. W pierwszym meczu był remis. A za moment powinniśmy poznać powołania na barażowe mecze eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Selekcjoner Polaków Michał Probierz ogłosi je prawdopodobnie za około 25 minut. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie jutro rozpoczyna się 25. kolejka, ostatnia przed przerwą na mecze reprezentacji. O 18.00 Stal Mielec zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 derby Poznania. Lech zmierzy się z Wartą. Na koniec jeszcze hokej. Unia Oświęcim zameldowała się w półfinale Ekstraligi. W siódmym meczu ćwierćfinałowym pokonała Komarch Krakowi 1-0. W całej rywalizacji wygrała 4-3. Ten siódmy mecz to był, wiadomo, drużyny nie chcą stracić i bardziej grają defensywnie, bez błędu, bardzo defensywnie, ale nam się udało strzelić jednego gola i w tej rywalizacji od tego gola jednego byliśmy po prostu lepsi, no i przechodzimy dalej. Mówił Sebastian Kowalówka, zawodnik Unii. Trener Krakowi Rudolf Rochaczek uważa, że jego zespołowi zabrakło szczęścia. Zdecydowała pierwsza tercja, dlatego żeśmy mieli na kijach 3 bramki, 300% sytuację, a nie strzeliliśmy. Myślę, że nie wygrał lepszy zespół, ale szczęśliwiejszy zespół. No ale strzelili tu bramkę, no a o tu bramkę myśmy przegrali. Ale pokazaliśmy dobry hokej, no, bardzo dobry hokej. Potrafiliśmy wygrywać te mecze, 3 mecze, což uważam, że z mocnym Oświęcimem to dla nas znaczy, że jsme bardzo dobrze grali. Unia o finał zagra z GKS-em Tychy. W drugim półfinale GKS Katowice zmierzy się z GKS-em Jastrzębie. Jutro czeka nas pochmurny dzień w sumie w całej Polsce. Od rana będzie też mglisto, ale będzie za to ciepło, bo od 19 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na wystawę Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby. Polska rzeźba pierwszej połowy lat 70. Zobacz pracę ponad 30 artystów, między innymi Czełkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po 23. Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Klasycznie będziemy szumieć aż do północy. Thank you. In Pursuit of Happiness, świeżutka premiera równie świeżego kwintetu Teo Oltera. Kwintetu, który powstał w 2022 roku podczas komponowania i nagrywania utworu na płytę Portrety 2, na którą You Know Me Records zaprosiło znakomitych polskich perkusistów, w tym właśnie Teo Oltera. Artysta skomponował utwór How Am I Doing? Where Am I Doing? Który otwiera album. I zaprosił do jego współtworzenia kilku muzyków, właściwie całą czwórkę, no i stworzył z nimi kwintet. A potem zaczęły powstawać kolejne kompozycje i tak oto jest. Drugi oficjalny singiel, In Pursuit of Happiness. Zespół w składzie Teo Olter na perkusji, Tadeusz Cieślak na saksofonie, Aleksander Żurowski na pianinie i uwaga, Tymek Bryndal na basie i Kamila Drabek na kontrabasie. Mamy więc dwie linie basu, które pięknie się uzupełniają. Tak wymieniając muzyków tego składu, pozwoliłam sobie zostawić na koniec Kamilę Drabek. Nie dlatego, że jest najmniej ważna, a dlatego, że zaraz przejdziemy do muzyki jej tercetu i do płyty, która ukazała się dokładnie wczoraj. Tak bym chciała kochać już. Tytuł brzmiący bardzo znajomo, a album otwiera utwór Słona Róża. Powtórzy to on i martwić się przestanę, że bluzeczką lila róż. Czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotę twych pocałunków, długie szczęścia dni. Chcę mieć to zaraz, a ty? Wcześniej tercet Kamili Drabek w Słonej Róży, zainspirowanej utworem Tak bym chciała kochać już, a później oryginał. Piękne wykonanie Hanny Banaszek w piosence napisanej przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z tekstem oczywiście Wojtka Młynarskiego. Niewiele jest na świecie kobiet, które potrafią śpiewać z taką lekkością i w taki zalotny sposób jak Hanna Banaszek. Ja się naprawdę czuję za każdym razem oczarowana jej niezwykłym głosem. A pozostając w tematach około jazzowych, lekkich i rozrywkowych, pozwolę sobie sięgnąć po album Magma z kompozycjami Zbigniewa Górnego zagranymi przez Poznańską Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji. I z tej płyty wybrałam utwór zatytułowany po prostu Temat. niedawno wydana, choć zarejestrowana jeszcze w latach 70. Magma. Ta płyta to kompozycje zagrane przez Poznańską Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji, znakomicie prowadzoną przez Zbigniewa Górnego, i jest to właściwie kompilacja, zbiór piosenek różnych, ciekawych, tanecznych i tych spokojniejszych, a jak możemy przeczytać w opisie płyty, to po prostu dźwiękowa magma zawieszona między funkowym błękitem Gershwinowskiej Rapsodii, a tanecznymi opowieściami o latających spotkach. I to są faktycznie idealnie dobrane słowa do tego, co faktycznie możemy na tym albumie znaleźć. To teraz jazz nieco bardziej współczesny, właściwie zaledwie tygodniowy, licząc od momentu wydania. Eaps i Purple Sun. We'll be right back. ci, którzy przysypiali, pewnie już nie śpią. Nikifor pisze, że niezła jazda. No, właściwie się zgadzam. Mało szumiące to dźwięki, ale zagrane tak znakomicie, że musiała się znaleźć dla nich przestrzeń w dzisiejszej audycji. Purple Sun, to za nami. Jakiś czas temu EAPS ożywiał nagrania komedy, tworząc wokół nich swoją własną muzyczną narrację, a teraz bierze na warsztat muzykę Tomasza Stańko. Zbliżający się album EAPS-u Reflections of Purple Sun będzie inspirowany jego płytą z 1973 roku. I ja już właściwie wiem, że będą to rzeczy piękne. To jeszcze pozostając w temacie nowej polskiej muzyki i wyjątkowych muzycznych zjawisk na naszej scenie, niezwykle smaczna muzyka elektroniczna w wykonaniu grupy Rzekomo. What would the human mind be filled with z albumu Inner Life Dilemma. Thank you. Kolejna muzyczna premiera i przy okazji debiutancki album Letter to You. To jest płyta, za którą stoi belgijski muzyk Boris Pupu. Podobno pseudonim Boris wziął się od tego, jak jego prawdziwe imię Boris wymawiała jego babcia, a Pupu to dźwięk, który jego tata powtarzał, aby pomóc mu zasnąć. Matał White Road, tak zatytułowaną niewielką część jego debiutanckiej płyty, wzięłam dziś do trójkowego studia. Piosenka, w której gościnnie udziela się Sala Pupul, a ja słuchając tego utworu miałam mocne skojarzenie z inną piosenką i z innym głosem. For You i Kadia Bonet. Przyznam się teraz, że po premierze zapętlałam ten utwór jak szalona. Kadia Bonet i For You, kompozycja z roku 2021. Taki singlowy, wolny elektron, który z tego, co mi wiadomo, nie trafił na żadną płytę, ale może jeszcze kiedyś mu się to przytrafi. Właściwie jeśli chodzi o długogrające albumy, to Kadia Bonet ciągle zostawia niedosyt, bo od jej ostatniej płyty niedługo minie 6 bardzo długich lat. To teraz duet, który albumy wypuszcza nieco częściej, na całe szczęście, a teraz zapowiada kolejną płytę. Wczoraj podzielił się nowym singlem, który ja również wczoraj na trójkową antenę przemycałam, ale nie zaszkodzi zrobić tego również dziś, gdyż już Państwo słyszą, są to rzeczy piękne. Mount Kimby i Empty and Silent. Thank you. O tym, że duet Mount Kimby i King Król lubią ze sobą współpracować, wiadomo nie od dziś, więc ich kolejny singiel zupełnie nie dziwi, ale za każdym razem cieszy. Piękne rzeczy, jak zawsze zresztą. Cudowne, przestrzenne, nieoczywiste, budzące ogromny apetyt na zbliżającą się płytę, której premiera już 5 kwietnia i z pewnością znajdzie się dla niej miejsce również na trójkowej antenie. No dobrze, wkroczymy teraz w tematy, klimaty gitarowe, żeby zadbać o różnorodność tego, co na antenie. No i znowu nowości. Nathaniel Russell i Wonderful to be in love. All the worms sing for what the sun brings. The tallest grass gets it first. We lay in the shade of the tallest blade. Felt the light on the dirt. Wonderful to be in love with you. wonderful to be in love. Wonderful to be in love with you. Wonderful to be in love. As the grass grows, well, it grows up in between. Nibbles in numbers and it never is seen. I know the way. I know the way you looked in my eye. Wonderful to be in love with you. Wonderful to be in love. Wonderful to be in love with you. Wonderful to be. All my bees in bed, and a breath blows through the air, makes my teeth tingle and stands up all hair. All my sleepy ones home, all my busy ones do. Wonderful to be in love with you. Wonderful. Wonderful to be in love. Wonderful to be in love with you. Wonderful to be in love. Wonderful to be in love. Wonderful. Głos i stylistyka mocno przypominająca młodą, wczesną twórczość Damiena Jurado. Takie były przynajmniej moje pierwsze skojarzenia. Ale to Nathaniel Russell. Wonderful to be in love. Zdecydowanie tak. Na zakończenie dziś znowu gitara. Znowu oszczędna, ale bardzo klimatyczna. Chociaż nieco starsza, z roku 2013. Mark Kozelek i You Missed My Heart. Zanim jednak umili nam ten utwór najbliższe minuty, powiem jeszcze do usłyszenia. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję za dziś i dobrej nocy. Any longer, and I lost control. chased her up the stairs and I pinned her to the ground. And underneath her whimpering, I could hear the siren sound. I rattled off a list of everything I miss, like going to the movies with her and the way she kissed me. Driving into downtown Wheeling, showing her off. Backyard barbecues and reunions in the park. I said I missed her skin and she started laughing. But while I clenched down on her wrist, she said that's quite a list. But there's one thing you missed. You missed my heart. You missed my heart. That's quite a list. But what you really missed, you missed my heart. You missed my heart. That's quite a list. But what you really missed. Running through the parking lot, running through the fields, policemen on my back, something hit my skull and cracked. They dragged me off to jail, set $1 million bail, where I tried to tie the noose, but I failed and I broke loose. Went racing through the prison yard, was shot down by a tower guard, who got me in the shins, and he got me in the arms. He strapped me in the gurney, took me off to the infirmary, where the priest read my last rites. And just before everything went dark, I said he missed my heart. He missed my heart. He got me good. I knew he would. But he missed my heart. He missed my heart. And just before everything went dark, the most poetic dream came flowing like the sea, laying there my lifeblood draining out of me. A childhood scene, night sky and moonbeams, fishing with my friends, sitting in the wild, watching the Ohio River flow at night, waiting for the bullhead catfishes to bite. Down river from the mounds of prison graveyard, down river from the mounds of prison graveyard. Prison graveyard. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może to prowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skotnicki. Stan euforii. W śmiertelnym pojedynku głównych bohaterów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? O, jeśli definiuje pan to jako dotarcie do Ziemi, to... Jednak się udało. No, cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko, za